بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما نافعا، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. الحمدللہ، ہمارا آسان نحو و ترکیب کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے. آج ہم پانچواں باب شروع کرنے جا رہے ہیں، جہاں سے توابع کا بیان شروع ہوگا. چنانچہ آج 13 جولائی 2025 اور 17 محرم الحرام 1447 ہجری ہے، اتوار کا دن ہے اور شام کے تقریباً 6:44 ہو رہے ہیں. چنانچہ اب توابع کا بیان سماعت کریں. توابع کا بیان پانچواں باب، مطبوع اور تابع. مطبوع تابع وہ دو اسم جن پر ایک ہی اعراب ایک ہی وجہ سے آئے. پہلے اسم کو مطبوع اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں، جسے رجل عالم، رجل مطبوع ہے اور عالم تابع ہے. تابع کی قسمیں، تابع کی پانچ قسمیں ہیں: صفت، تاکید، بدل، معطوف، عطف بیان. معطوف اور عطف بیان. اچھا، معطوف کو عطف بحرف بھی کہتے ہیں. صفت، تاکید، بدل، عطف بحرف یا عطف بیان، عطف حرف اور عطف بیان. نمبر ایک صفت، نمبر دو تاکید، نمبر تین بدل، نمبر چار معطوف، معطوف کو عطف بحرف بھی کہتے ہیں، اور نمبر پانچ عطف بیان. اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مطبوع جو ہوتا ہے اور تابع، اچھا دو اسم جن پر ایک ہی اعراب ایک ہی وجہ سے آئیں، یعنی کہ دونوں پر جو اعراب آ رہے ہوں وہ ایک جیسے ہوں اور ایک ہی وجہ ہو، تو اس میں سے جو پہلا ہوگا اس کو مطبوع کہیں گے اور جو دوسرا ہوگا وہ تابع ہوگا، کیونکہ مطبوع کے اعراب ہی تابع پر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس جیسے اعراب آ رہے ہوتے ہیں، اور مطبوع کے اوپر کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اس کے اوپر اعراب آ رہے ہوں گے. تو مطبوع کے اوپر کوئی وجہ ہوگی، کوئی عامل وغیرہ ہوگا، کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، اور جو تابع ہوگا وہ مطبوع کی وجہ سے اس کے اعراب ویسے ہی ہوں گے جیسے مطبوع کے اعراب ہیں. تو اب سب سے پہلے ہم تابع کی قسمیں، صفت، تاکید، بدل، معطوف اور عطف بیان، عطف بیان. معطوف کو عطف بحر بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے صفت کو جان لیتے ہیں. صفت کیا ہے؟ صفت وہ ہے جو اپنے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائی جائے. اس کی دو قسمیں ہیں، صفت بحالی ہی اور صفت بحال متعلقہ. دوبارہ سماعت کریں. صفت جو ہے وہ ہے جو اپنے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائی جائے. اس کی ایک تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائی جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہو. صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائی جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہو. یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، صفت وہ ہے جو اپنے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائی جائے. اچھا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں صفت بحالی ہی، دوسری کو کہتے ہیں صفت بحال متعلقی ہی. صفت بحالی ہی کیا ہے؟ صفت بحالی ہی وہ صفت جو اپنے موصوف میں پائی جائے، جیسے جاء رجل عالم، رجل موصوف ہے، عالم صفت ہے. اور صفت بحال متعلقہ ہی وہ صفت جو اپنے موصوف کے متعلق میں پائی جائے، موصوف کے متعلق، موصوف کا جو متعلق ہوگا اس میں پائی جائے، جیسے جاء رجل ابوہ عالم. اب رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے، لیکن یہ اس کے باپ میں پائی جاتی ہے، تو یہ ہو گئی صفت بحال متعلقہ. نوٹ: 10 چیزوں میں موصوف صفت کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی موصوف صفت دونوں میں مطابقت ہوگی. یہ ہم پہلے بھی مرکب توصیفی میں بھی سمجھ چکے ہیں. جو موصوف صفت ہوتا ہے وہ معرفہ نکرہ میں ایک جیسا ہوگا، معرفہ کے ساتھ معرفہ، نکرہ کے ساتھ نکرہ. مذکر و مونس میں ایک جیسا ہوگا کہ مذکر موصوف ہوگا تو صفت بھی مذکر، مونس مذکر ہو موصوف ہوگا تو صفت بھی مونس. واحد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ہوگی، اور رفع نصب جر میں بھی، یعنی کہ اگر رفع موصوف پر آ رہی تو صفت پر بھی رفع آئے گی، نصب صفت پر آ رہی ہے تو موصوف پر آ رہی تو صفت پر بھی آئے گی، جر موصوف پر آ رہی تو صفت پر بھی آئے گی. تو معرفہ نکرہ ہونے میں مطابقت ہوگی، مذکر مونس ہونے میں مطابقت ہوگی، واحد تثنیہ جمع اور رفع نصب جر میں بھی مطابق ہوتی. 10 چیزوں میں موصوف صفت کا ایک دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے: معرفہ نکرہ، مذکر مونس، واحد تثنیہ جمع، رفع نصب جر. اب اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، تعریف و تنکیر، اور اس کے علاوہ جنس ہو گیا، اور تیسرا عدد ہو گیا، اور چوتھا ہو گیا اعراب. ان چاروں چیزوں میں جو کل ملا کے 10 بنتی ہیں، ان چاروں میں مطابقت ہونا ضروری ہے. معرفہ نکرہ ہونے میں، مذکر مونس ہونے میں، واحد تثنیہ ہونے میں، واحد تسنیہ جمع ہونے میں، رفع نصب جر میں۔ صفت کی تعریف دوبارہ سماعت فرمائیں۔ صفت وہ ہے جو اپنے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائی جائے، موصوف میں پائی جائے یا متعلق میں پائی جائے۔ اور یہی ہم نے تعریف ایک اور الگ طرح سے پڑھی تھی کہ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق، کیونکہ جو صفت کا جو مطبوع ہے، صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائی جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ادھر ایک اور مثال سماعت فرما لیں۔ مثال ہے جاءنی رجل عالم۔ اچھا، اس مثال میں عالم تابع، رجل عالم تابع مطبوع یعنی رجل میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایک اور مثال ہے جاءنی رجل ابوہ عالم۔ اور اس مثال میں مطبوع کے متعلق یعنی ابوہ، اس کے باپ میں پائی جانے والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا بھائی، اس کے بعد ہم نے یہ بھی جان لیا کہ صفت 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، جس میں تعریف، تنکیر، تذکیر، تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر۔ اسی کو ہم نے دوسرے انداز میں بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اچھا، توابع کی دوسری قسم ہے، وہ ہے تاکید۔ تاکید کی تعریف یہ ہے کہ تاکید وہ ہے جو اپنے مؤکد کو پختہ کر دے، تاکید وہ ہے جو اپنے مؤکد کو پختہ کر دے۔ جیسے ضربہ زیدن، اب زیدن پہل زیدن ضربہ زیدن زیدن ضربہ زیدن زیدن۔ اب پہلا زید جو ہے وہ مؤکد ہے، دوسرا زید تاکید ہے۔ تاکید کی دوبارہ سماعت فرمائے۔ تعریف تاکید وہ ہے جو اپنے مؤکد کو پختہ کر دے۔ اب اس کی مثال ہے ضربہ زیدن زیدن۔ پہلا زید مؤکد ہے، دوسرا زید تاکید ہے۔ اب ضرب زیدن زیدن والی مثال میں جو دوسرا زید ہے وہ تاکید ہے، اور جو پہلا زید ہے وہ مؤکد ہے۔ تاکید میں مؤکد اور تاکید دونوں آتے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال ایک اور انداز میں سماعت فرمائیں کہ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت یا پکا کر دیتا ہے، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ اچھا، تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید لفظی جس میں لفظ کا تکرار ہو، جیسے ان زیدن قائم۔ اور تاکید معنوی یہ 8 الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تاکید معنوی جو ہے وہ 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ 8 لفظ کون سے ہیں؟ نفس، عین، کلا اور کلتا، کل، اجمعو، اقطعو، ابتعو، ابسعو۔ تاکید معنوی 8 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ نفس، عین، کلا و کلتا، کل، اجمعو، اقطعو، ابتعو اور ابسعو۔ جیسے جاء زید نفسہ، زید مؤکد ہے اور نفسہ اس کی تاکید ہے۔ دوبارہ سماعت کریں کہ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پکا کر دیتا ہے، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے۔ تاکید کی قسمیں، تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ تاکید لفظی لفظ کے تکرار کے ساتھ آتی ہے، جیسے زید زید قائم، یا ضرب ضرب زید، یا ان زید قائم۔ اور تاکید معنوی 8 الفاظ آتے ہیں، 8 الفاظ آتی ہیں جو یہ ہیں۔ تاکید معنوی یہ 8 الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 1 نفس، نمبر 2 عین، نمبر 3 کلا اور کلتا، نمبر 4 کل، نمبر 5 اجمعو، نمبر 6 اقطعو، اور نمبر 7 ابتعو، اور نمبر 8 ہے ابسعو۔ اچھا، اس کی مثالیں سن لیں۔ جاءنی زید نفسہ تاکید معنوی کی مثال ہیں۔ دیکھیں، اب اس میں نفسہ آ رہا ہے۔ جاءنی زیدن زیدان انفسہا انفسہما، اور جاءنی زیدون انفسہم۔ لفظ عین کو لفظ نفس پر قیاس کرتے ہوئے مثالیں بنا لیجئے۔ جاءنی زیدانی کلاہما، والہندانی کلتاہما، یا جاءنی القوم کلہم اجمعون و اقطعون و ابتعون و ابسعون۔ یہ ساری مثالیں تاکید معنوی کی عرض کر دی گئیں۔ نوٹ، کلا اور کلتا تثنیہ کے ساتھ خاص ہے، اقطعو، ابتعو اور ابسعو اجمعو کے تابع ہیں، اجمعو کے بغیر نہیں آتے اور نہ اس پر مقدم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد توابع کی تیسری قسم ہے بدل۔ بدل وہ ہے جو خود مقصود ہوتا ہے، بدل وہ ہے جو خود مقصود ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کا مبدل منہ، نہ کہ اس کا مبدل منہ۔ اس کی ایک اور تعریف ہے، بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے، بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں بدل وہ ہے جو خود مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کا مبدل منہ، یعنی اس کا مبدل منہ جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، بدل خود مقصود ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید اخو کا، زید مبدل منہ ہے اور اخو کا اس کا بدل ہے، اخو کا اس کا بدل ہے۔ بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل کل، بدل بعد، بدل الاشتمال اور بدل غلط، بدل الغلط۔ بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعد، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ بدل کل، بدل کل وہ بدل کے اس میں اور اس کے مبدل منہ میں کوئی فرق نہ ہو، بدل کل وہ بدل کے اس میں اور اس کے مبدل منہ میں کوئی فرق نہ ہو۔ جیسے جا زید اخو کا، تیرا بھائی زید آیا، زید اور اخو کا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بدل البعد وہ بدل جو مبدل منہ کا جز ہو، جیسے ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کے سر میں مارا، رأسہ زیدن کا جز ہے۔ بدل الاشتمال، بدل الاشتمال وہ بدل جو مبدل منہ سے کوئی تعلق رکھتا ہو، جیسے صلیب زید ثوبہ، زید کے کپڑے چھین لیے گئے، ثوبہ کا زید سے تعلق ہے۔ اور بدل الغلط وہ بدل ہے جس کا مبدل منہ غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو، بدل الغلط وہ بدل ہے جس کا مبدل منہ غلطی سے ذکر کر دیا گیا ہو۔ بدل کی اقسام ہم نے پڑھ لی، بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعد، بدل الاشتمال اور بدل الغلط۔ بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے۔ اچھا، بدل الغلط ہو جیسے مررتو برجل حمار، میں ایک آدمی کے پاس سے نہیں گدھے کے پاس سے گزرا، حمار سے پہلے رجل غلطی سے بولا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم عطف بحرف کی بات کرتے ہیں جسے ہم معطوف بھی کہتے ہیں۔ عطف بحرف وہ ہے جو خود بھی مقصود ہوتا ہے اور اس کا معطوف علیہ بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، زید معطوف علیہ ہے اور عمر معطوف ہے، جبکہ واو حرف عطف ہے، حرف عطف دس ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ حروف عطفہ دس ہیں، حروف عطفہ دس ہیں، حروف عطفہ دس ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ لیکن عطف بحر وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر نسبت سے مقصود ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے، جسے جا انی زید و عمر۔ عطف بحرف کو عطف نسک بھی کہتے ہیں۔ حروف عطف دس ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل اور لیکن۔ اچھا، آگے عطف بیاں کا تذکرہ آ رہا ہے، تاکید کی پانچ، توابع کی پانچویں قسم ہے۔ تاکید کی قسمیں بھی ہم نے بیان کر لی تھی، بدل کی قسمیں بھی ہم نے بیان کر لی، اس کے بعد ہے عطف، عطف بحرف کی جو حروف تھے دس، اس کی بھی تذکرہ کر دیا۔ اب ہم عطف بیاں کی طرف آتے ہیں۔ عطف بیاں وہ ہے جو اپنے مبین کی وضاحت کرے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے اللہ کی قسم اٹھائی، ابو حفص مبین اور عمر عطف بیاں ہے۔ موصوف، مؤکد، مبدل منہ، معطوف علیہ اور مبین میں سے ہر ایک کو مطبوع کہتے ہیں۔ صفت، تاکید، بدل، معطوف اور عطف بیاں میں سے ہر ایک کو تابع کہتے ہیں۔ عطف بیاں کو دوبارہ سماعت فرمائیں ایک اور طریقے سے۔ عطف بیاں یہ وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو خوب ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ نام اور کنیت میں سے زیادہ مشہور کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، یہاں نام کنیت کی بنسبت زیادہ مشہور ہے۔ جاءنی زید ابو عمر، یہاں کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے۔ عطف بیاں وہ ہے جو اپنے مبین کی وضاحت کرے، اپنے مبین کی وضاحت کرے، یا یہ وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو خوب ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ نام اور کنیت میں سے زیادہ مشہور کے ساتھ لایا جاتا ہے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر۔ ایک مرتبہ آپ اس پورے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. توابع کا بیان, توابع کا بیان ایک مرتبہ پورا سن لے سمجھ لیتے ہیں. تابع وہ دوسرا لفظ ہے جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے, پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں. تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. تابع کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. تابع اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. تابع کی پانچ قسمیں ہیں. تابع کی پانچ قسمیں ہیں صفت, تاکید, بدل, عطف بحرف اور عطف بیان. تابع کی ایک اور طریقے سے سماعت فرمائیں تعریف, وہ دو اسم جن پر ایک ہی اعراب ایک ہی وجہ سے آئے. پہلے اسم کو مطبوع, دوسرے اسم کو تابع کہتے ہیں. جیسے رجل عالم, رجل مطبوع ہے اور عالم تابع ہے. تابع کی قسمیں, تابع کی پانچ قسمیں ہیں صفت, نمبر دو تاکید, بدل, معطوف جسے عطف بحرف بھی کہتے ہیں اور عطف بیان. صفت وہ ہے جو اپنے موصوف یا موصوف کے متعلق میں پائی جائے. اس کی دو قسمیں صفت بحالی ہی اور صفت بحال متعلق ہی. صفت بحالی ہی اور صفت بحال متعلق ہی. اچھا اس کے بعد ہے, اور موصوف صفت جو ہے دس چیزوں میں ان کے مطابقت ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. معرفہ نکرہ, مذکر مونث, واحد تثنیہ جمع, رفع نصب جر میں. دوسرا ہے توابع کی دوسری قسم تاکید ہے. تاکید وہ ہے جو اپنے موقت کو پختہ کر دے. تاکید وہ ہے جو اپنے موقت کو پختہ کر دے یا تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت سے پکا کر دیتا ہے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہتا. تاکید کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سننے والے کو کوئی شک نہیں رہتا. تاکید وہ ہے جو اپنے موقع کو پختہ کر دے, یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو نسبت یا شمولیت میں پکا کر دیتا ہے تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ رہے. اس کی دو قسمیں ہیں تاکید کی, تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید لفظی جس میں لفظ کا تکرار ہو, جیسے انا انا زیدن قائم, یا تاکید معنوی یہ آٹھ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے, نفس عین کلا وکلتا کل اجمعوں اکتاؤ ابتاؤ ابساؤ. اس کے بعد توابع کی تیسری قسم ہے بدل ہے. بدل کہتے ہیں, بدل وہ ہے جو خود مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کا مبدل منہ. بدل خود مقصود ہوتا ہے, اس کا مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا. یا اب اس کی تعریف یوں بھی کہہ سکتے ہیں, بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہوتا ہے, جو خود ہی مقصود ہوتا ہے. بدل خود ہی مقصود ہوتا ہے. اور بدل کی چار قسمیں ہم نے پڑھی, بدل الکل, بدل البعد, بدل الاستعمال اور بدل الغلط. بدل الکل, بدل البعد, بدل الاستعمال, بدل الغلط. بدل الکل, بدل البعد, بدل الاستعمال, بدل الغلط. اس کے بعد بدل کی تعریف اور بدل کی اقسام کے بعد عطف بحرف پڑھا ہم نے, اسے معطوف بھی کہتے ہیں. عطف بحرف یا معطوف وہ ہے جو خود بھی مقصود ہوتا ہے اور اس کا معطوف الیہ بھی مقصود ہوتا ہے. یعنی کہ عطف بحرف میں عطف وہ ہے جو خود بھی مقصود ہوتا ہے اور اس کا معطوف الیہ بھی مقصود ہوتا ہے. اس کی ایک اور تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ عطف بحرف یا معطوف وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر نسبت سے مقصود ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے. دونوں کے درمیان حرف عطف ہوتا ہے. عطف بحرف کو عطف نسخ بھی کہتے ہیں. عطف بحرف کو معطوف بھی کہتے ہیں. عطف بحرف کو عطف نسخ بھی کہتے ہیں. عطف بحرف یا معطوف وہ ہے جو خود بھی مقصود ہوتا ہے اور اس کا معطوف الیہ بھی مقصود ہوتا ہے. حروف عطف جو ہیں وہ دس ہیں. واو ہے, فا, ثم, حتی, اما, او, ام, لا, بل, لا, لاکن. حروف عطف دس ہیں, واو, فا, ثم, حتی, اما, او, ام, لا, بل, لاکن. اس کے بعد عطف بیان. عطف بیان وہ ہے جو اپنے مبین کی وضاحت کرے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو خوب ظاہر کر دیتا ہے. صفت تو نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کو خوب ظاہر کر دیتا ہے. اور یہ نام اور کنیت میں سے زیادہ مشہور کے ساتھ لایا جاتا ہے. یہ نام اور کنیت میں سے زیادہ مشہور کے ساتھ لایا جاتا ہے. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر, یہاں نام کی کنیت بنسبت زیادہ مشہور ہے. جاءنی زید ابو عمر, یہاں کنیت نام سے زیادہ مشہور ہے. اہم نوٹ, موصوف, مؤکد, مبدل منہ, معطوف علیہ اور مبین میں سے ہر ایک کو مطبوع کہتے ہیں. مطبوع کس کس کو کہتے ہیں؟ موصوف کو مطبوع کہتے ہیں, مؤکد کو مطبوع کہتے ہیں, مبدل منہ کو مطبوع کہتے ہیں, معطوف علیہ کو مطبوع کہتے ہیں اور مبین کو مطبوع کہتے ہیں. جبکہ تابع جو ہوتا ہے وہ صفت تابع ہوتی ہے، تاکید تابع ہوتی ہے، بدل تابع ہوتا ہے، معطوف تابع ہوتا ہے، اور عطف بیان تابع ہوتا ہے۔ اب اس کے مشکی سوالات ایک مطلب سن لیں۔ تمام توابع کی تعریفات اور امثلہ بیان کریں۔ تمام توابع کی تعریفات جو ہے، تابع کہتے ہیں، تابع وہ دوسرا لفظ ہے جو اپنے جو اعراب میں ایک ہی جہت سے پہلے لفظ کو پہلے لفظ کے مطابق ہوتا ہے، پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ اور توابع جو ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں، توابع پانچ ہیں۔ ایک ہے صفت، توابع پانچ ہیں، صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بحرف ہے، اور عطف بیان ہے۔ صفت، تاکید اور بدل کی اقسام مع تعریفات۔ صفت جو ہے، صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت بحالی ہی اور صفت بحال متعلقی ہی۔ اس کے علاوہ تاکید ہے، تاکید کی بھی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ اور تاکید لفظی میں کیا ہے؟ تاکید لفظی جس میں لفظ کا تکرار ہوتا ہے، اور تاکید معنوی جو ہے آٹھ الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ آٹھ الفاظ ہیں نفس، عین، کلا، وکلتا، کل، اجمعو، اکتو، ابتو، ابسو۔ اس کے علاوہ بدل ہے، بدل کی چار قسمیں ہیں، بدل کل، بدل الکل، بدل البعد، بدل الاشتمال، اور بدل الغلط۔ اس کے علاوہ معطوف ہے، معطوف میں حرف عطف جو ہے اس کی دس حرف عطف جو ہیں دس ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لاکن۔ اس کے علاوہ عطف بیان ہے، عطف بیان وہ ہے جو اپنے مبین کی وضاحت کرے۔ اس کے علاوہ سوال ہے کہ درجہ ذیل میں سے صفت، تاکید، بدل، معطوف اور عطف بیان کی پہچان کیجیے۔